awantura, a ja luz jak na swoim DSDM, to zawiesza mi się mózg jak android, każdy ruch opóźniony to jest styl. Gdybym robił dla Marvela, mówiłbyś człowiek licz. Dobrze wiem, gdzie umieścić swoją postać w szeregu. Moje życie jak wyprawa w Japonkach, na biegun małpia morda jak Jezus, romantyczny ignorant to jak na festiwalu zaręczyny przy toj tojach. A jakże starałem się jak nigdy, ale wyszło jak zawsze. Jakbyś znalazł się na randce z tanią dziwką w teatrze. Przyszłość nie patrzę, przeszłość nie znam, nie liczy się tu i teraz. I chuj za przemyślenia, nie dostanę Pulitzera. Wolę melanż, ale taki, że aż trzęsie się ziemia. Czyli koniec dla ziemia, ofera. A ja luz jak na swoim, gdy jest dym, to zawiesza mi się mózg jak android. Nie, nie, nie udacznik. No, no i tak to zostawmy. Nie, nie, nie udacznik. Żebym się odnalazł, nie ma sytuacji. Nie, nie, nie udacznik. No, no i tak to zostawmy. Nie, nie, nie udacznik. Żebym się odnalazł, nie ma sytuacji. Marny profesor, choć mam alibi. Jak mam być normalny, gdy Mario pokazywał mi jak zjadać grzyby. Czasem wypada jak gdyby, czasem nie wypada mówić. Tak się składa, że ten czas morduje Nintendo jak Uzi, yeah. Moje ziomy VHS, teraz myślisz debil. A od powrotu z Medei na obraz wszystkim śnieży. To jest nic, gdybym robił walaszka, skończyłbym jak koleż git. Życie to nie film. Jak ja się lubię marnotrawić, choć się wydostałem z gówna jak najdroższe ziarno kawy. Jebany kopiluwa, kurwa, nie ma kopii, fruwam. Choć mój mózg jak po precyzyjnych cięciach kopi w dziurach. Kurwa, nie znam się na konfiturach, wolę mięso, teraz weganie się sprują. Pewnie, że jestem mordercą. Wiesz co, z zawodu chciałbym zostać leniwym, może marny profesor, ale ziom mam alibi, nieudacznik. O mój Boże, i to wszystko. Dobra. Daj zdać się. Nie, nie, nie udacznik. No, no i tak to zostawmy. Nie, nie, nie udacznik. Żebym się odnalazł, nie ma sytuacji. Nie, nie, nie udacznik. No, no i tak to zostawmy. Nie, nie, nie udacznik. Żebym się odnalazł, nie ma sytuacji.